Polska. Program Trzeci Polskiego Radia. Care for what they know. Aktualnie są w trasie koncertowej. Metallica koncertuje na całym świecie. Podczas jednego z koncertów ktoś z ekipy technicznej Metalliki rozdawał napotkanym vanom opaski do tak zwanego Snake Pit. Część osób uczestniczących w koncercie w ogóle nie uwierzyła w to zdarzenie. To znaczy myśleli, że jest to ktoś, kto podszywa się pod członka ekipy technicznej grupy Metallica. No ale potem się okazało, że to nie jest tak zwany wkręt, że to nie jest oszustwo, a te opaski, które rozdawał członek ekipy technicznej Metalliki, rzeczywiście uprawniają do wstępu na Metallica Snake Pit. A co to jest? To jest centralna część areny. Dzięki temu fani mogą mieć pełny widok. 360 stopni na cały koncert. Najnowocześniejszy wielokamerowy system spróbuje nas przenieść w same epicentrum wydarzeń, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy na świecie. Tak więc polecamy podczas koncertów Metalliki 5 i 7 lipca 2024 roku na warszawskim Stadionie Narodowym nie unikać członków ekipy technicznej grupy Metallica. A my nie unikniemy kolejnych wspaniałych utworów z programu Trzeciego Polskiego Radia. Już teraz Jamal i Peron. Biegniemy w siebie przed tył. Jutro wymyśli nas proch i urodzimy się w pył. Nic nieznaczące to coś i najważniejsze to nic. Widziałem dzisiaj twój głos. Nie ma nikogo jak ty. Dlatego zostań, potrzebuję cię tu. To co w sobie mam, tylko ciągnie mnie w dół. Zostań, poukładaj mi sny. Jeden z nich na pewno to my. Zostań, potrzebuję cię tu. To co w sobie mam, nie chcę się dzielić na pół. Zostań, poukładaj mi łzy. Jedna z nich na pewno to ty. Każdy dzień przypomina mi to. Jesteś pośrodku mej głowy jak echo. Pogubiliśmy gdzieś kąt, potem pomyliliśmy peron. Biegnę do ciebie, jak sprawne wojsko pokonuje próg. Gapię się w gwiazdy na niebie, tak jakbym wiedział, że nie czekasz już. Dzielić na pół. Zostań, układaj mi łzy. the grand facade. So soon we'll burn without a noise, without my pride. I reach out from the inside. In the light, the heat, in your eyes, I'm complete. In your eyes, the preservation, in your eyes, of all the fruitless searches. Peter Gabriel, In Your Eyes w programie Trzeciej Polskiego Radia, a w jego uszach podobno Change Gonna Come. To jego ulubiona piosenka w wykonaniu Otisa Reddinga. To oczywiście Peter Gabriel, który niedawno z takimi gwiazdami jak Sheryl Crow, The Pixies, utworzył organizację, która nazywa się Artists for Action to Prevent Gun Violence. A celem tej organizacji jest zahamowanie przemocy związanej z dostępem broni do, z dostępem do broni w USA. To jest bardzo poważny problem w Stanach Zjednoczonych, bo z tego powodu zginęło tylko w tym roku 30 tysięcy osób, a liczba masowych strzelanin dotarła już do 484. 17 minut po piątej, muzycznie już teraz w trójce Igo i Nagły Rozbłysk. Nagły rozbłysk prosto w oczy z siłą atomowych bomb. Stary motyw, duszny pokój, nie ma jak oddechu wziąć. Nie będzie łatwiej, jeśli masz już dość. Potrzeba zmiany mija szybko, bo ja wiem o tym, ty wiesz o tym, że to nigdy nie był błąd. Przepraszałem za często. Nie mogłem znaleźć właściwych słów. Bez spodni, gdy zalewa zimny. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Constant Raving i Katie Lang w programie trzecim Polskiego Radia. Już po szóstej trójka nas obudzi w programie Pora na Trójkę. Obudzą Państwa konkretnie Radosław Nałęcz i Piotr Firan, którzy to będą mówili m.in. o tym, co się będzie działo w Paryżu podczas olimpiady. Otóż mniej mięsa w olimpijskim menu, jak się okazuje. Francja, która chce zmniejszać spożycie mięsa w Republice podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, będzie oferowała sportowcom w większości dania roślinne. No i tutaj muszę powiedzieć, że znam z autopsji dania wegetariańskie, które nie pozwolą sportowcom być głodnym jak wilk. No ale mogą się też wśród sportowców znaleźć tacy, co będą chcieli bardzo zostać wegetarianami, ale ugryzą się w język. Evolves już teraz w Trójce.

Małgorzata Ostrowska jeszcze wtedy z grupą Lombard, Mystery of America, Królowa Abba z podróży pana Kleksa, doskonale pamiętamy Meluzynę. Podobno Małgorzata Ostrowska tej piosenki nie doceniała. Przez wiele lat nie umieszczała jej w repertuarze na swoich koncertach, no a teraz ta sytuacja diametralnie się zmieniła. Ja myślę, że to po tych wszystkich programach telewizyjnych, po tych muzycznych konkursach tak się stało. Natomiast autorka przeboju Meluzyna zaskoczyła także niedawno fanów pana Kleksa informacją za kulis planu pierwszej produkcji. Otóż, drodzy państwo, zaskakujące jest to, że mimo wspólnych scen z Piotrem Franceskim, grającym tytułowego Ambrożego Kleksa, Małgorzata Ostrowska nie widziała się z nim ani razu na planie. Wspólne sceny były kręcone osobno, co było naprawdę nie lada wyzwaniem dla reżysera i całej ekipy filmowej. Wtedy nie było takich możliwości jak dzisiaj. Wtedy się cięło taśmy. Tak samo w telewizji, jak i w radiu, moi drodzy. Mimo 13 liczę na to, że i państwu dzisiaj uda się, tak jak mi się udało połączyć, uda się państwu wstać z nami. Niech pomoże w tym muzyka w trójce. Już teraz Savage Garden. Thank you. Trzeci Polskiego Radia. Byłem wilkiem w potrzasku, odgryzłem łapę od trzasku, wolność gęstą czerwienią pokryła moje kły. Uciekłem ramię, strach, ból i trzy łapy. W amoku biegnąc oprócz krwi spijałem łzy. Wyłem do księżyca i prosiłem o litość. Kiedy chłód i łatwy łop przywołał gońsze psy. Wilpony, wilka, leka, miałem trwać, nie uciekać. Karmiłem wilka, z którego psy rozszarpią dziś. Zapewnie znamy wilki dwa. Oblicze dobra, oblicze zła. Walcząc ze sobą nieustannie. Wygrywam ten, którego karmię. Dzisiaj 13, to warto wspomnieć, że niedawno, bo w sierpniu Lux Torpeda obchodziła 13. rocznicę powstania. Zespół pod przywództwem Roberta Licy Friedricha przyjął sobie za nazwę określenie pierwszego polskiego superpociągu, bo tak się nazywała oczywiście Lux Torpeda. To był taki szybki pociąg na miarę dzisiejszego Pendolino, prawie że. Niedawno umieścili aktualne zdjęcie w mediach społecznościowych razem ze zdjęciem sprzed 13 lat dla porównania i podpisali to zdjęcie. Koniec sierpnia 2010 to czas, kiedy spotykaliśmy się na pierwszych próbach jeszcze wtedy pod nazwą Lux Torpedos. Jak widać, mieliśmy być kwartetem, a ustawienie na scenie już od pierwszych dni się klarowało. Tak więc kiedyś Lux Torpedos, dzisiaj Lux Torpeda już za nami, no a teraz trójce Aerosmith. My daddy.

na pętli kilka nut. Coldplay przygrywa znów, a ja mówię, że coś udowodnię. Słońce już idzie w dół, ciągnie za sobą tłum, który nie chce o sobie zapomnieć. Gwiazdy rosną na naszych oczach. Występował w The Voice Kids, a także w boys bandzie For Dreamers. Teraz Mateusz Gędek ma 18 lat i rozpoczyna dorosłą karierę. To jego propozycja do listy przebojów trójki. Właśnie w ostatnim notowaniu znalazł się w propozycjach i od państwa zależy, czy trafi do kolejnego notowania listy. Głosujemy na stronie trojka.polskieradio.pl /LPT. A już za 8 minut serwis informacyjny trójki, prognoza pogody i audycja pora na trójkę, którą poprowadzą specjalnie dla państwa Radosław Nałęcz i Piotr Fidan. A my już dziękujemy za wspólnie spędzony czas i życzymy wspaniałej środy. Realizująca audycję Irena Dan i ja, Rafał Wodziński. Do usłyszenia i miłego dnia. The heat will rise. and meltdown once again. I still remember the look in your eyes, the way that you pulled me inside. All I've got now in my defense is my innocence. Defense is my innocence. I've been hypnotized. So do what you think. Do you think I'll say no more? Let's keep going. I'm the missing link. All I know, being hypnotized. Maybe there's a way I can find a way, find a lie. Just one day, all I know, I've been hypnotized. And then I stop.